Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, to chyba ona była najlepsza w tej chwili. A Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkich, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. We wszystkich intencjach Ojca Świętego Radia Maryja i w intencji mojej mamy. Dzisiaj mówiliśmy. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, raczej gardzić Boże nasz. Ale od grzechów i złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczo nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synu. Twojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać, modliła się Ewa od świętej Teresy na sobie. Zapłać z Panem Bogiem. Andrzej Gąsienica Makowski zaznaczył, że znów zaczęła się walka o lustrację, ponieważ ten, kto będzie miał na przyświecie, będzie mógł manipulować... Masz dziurę. Będzie mógł manipulować do... Masz dziurę. Będzie mógł manipulować dowodami winy. Masz dziurę. Będzie mógł manipulować dowodami winy. SLD domaga się na przykład, aby listę osób podlegających lustracji wyznaczał szef Urzędu Ochrony Państwa na podstawie znanych mu zasobów archiwalnych byłej SB. Stolek Rynek Radziecka. Pod siedzibą rządu i parlamentu demonstrują... Pod siedzibą rządu i parlamentu demonstrują także rolnicy z województw jeleniogórskiego i wałbrzyskiego. Domagają się wznowienia przez Agencję Rynku Rolnego interwencyjnego skupu trzody chlewnej, bydła, drobiu i zbóż. Warszawski Sąd Apelacyjny wyda po południu opinię w... Sąd Apelacyjny wyda po południu opinię w sprawie wniosku Chin o ekstradycję małżeństwa Mandugecich, oskarżanego tam o wyłudzanie równa wartości miliona dolarów. Miesiąc temu Sąd Wojewódzki w Warszawie orzekł, że ekstradycja jest niedopuszczalna prawnie, gdyż są poważne obawy, iż byliby oni traktowani w Chinach w sposób łamiący Międzynarodową Konwencję Praw Człowieka. Jeżeli Sąd Apelacyjny również nie zgodzi się na ekstradycję, to prokuratura będzie się mogła jeszcze odwołać do Sądu Najwyższego. Do majątku. Obecnie sąd przygotowuje pisemne uzasadnienie swojego postanowienia. Dopiero po jego sporządzeniu SDRP będzie mogła formalnie wnieść zażalenie na... SDRP będzie mogła formalnie wnieść zażalenie na decyzję sądu. Do Włoch przybywają uchodźcy z Albanii. Decyzję sądu. Do Włoch przybywają uchodźcy z Albanii. W dodatku po stronie polskiej coraz bardziej pogłębia się deficyt we wzajemnych obrotach. Dzieje się tak dlatego, że więcej ze Szwecji importujemy niż do nich sprzedajemy. Zdaniem grupy... Importujemy niż do nich sprzedajemy. Zdaniem grupy senatorów, głównie z NSZZ Solidarność oraz senatorskiego klubu demokratycznego, odmowa udzielania przez banki kredytu Stoczni Gdańskiej jest polityczną zemstą. Niedbała. Po południu w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa wicepremiera Romana Jagiellońskiego. Prezydenci Rosji i Białorusi Borys Jelcyn i Aleksander Łukaszenka potwierdzili swój sprzeciw wobec planów rozszerzenia NATO na wschód. Podczas spotkania na Kremlu obaj przywódcy zapowiedzieli w związku z tym ścisłą koordynację prowadzonej przez nich polityki za... Przeczytałem takie zdanie, które właśnie nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy. Mianowicie, że poezja jest dla Pana łaska. Pana łaska. Skarba, że maka wielkiego trudu. pozwu, zanim dojdzie do tego ostatecznego punktu, do tej kulminacji. Jeliński zapowiedział swoją konferencję. Złotych. Litwa dostrzega próby minimalizowania kryminalnego charakteru przypadków wykorzystywania litewskich dzieci przyjmowanych w ramach akcji charytatywnych przez polskie rodziny. Wielokrotnie dochodziło do awantur i bujek między Polakami a Włochami. Prasa włoska pisała nawet przed 2 laty o zabawie w polowanie na pijanego Polaka, jakiej odwyższy od roku ceny. Obraz rundów rynku psują jednak liczne nadwyżki sprzedaży, których naliczyłem aż 17 wobec zaledwie 3 nadwyżek kupna. Pomyślnym sygnałem jest wzrost obrotu. Na rynku podstawowym ich wartość wyniosła prawie 200 milionów złotych. Dla ponadnościowych nadal rosną. W rodzinie Radia Maryja Białystok. Maryja Białystok. Radia Maryja Białystok. Nadal rosną.